Przez okno z nią milion zakładów lotto, gotówki tyle, że ho, ho, więc nic tylko grać. W loterii do wygrania milion zakładów lotto i łącznie 700 tysięcy złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriaświąteczna.pl. By radość wam dać. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 listopada, minęła 10. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Senat rozpoczyna posiedzenie, ma zatwierdzić nowego rzecznika praw dziecka. 10 osób rannych, kilka pod gruzami po rosyjskim ataku rakietowym na miasta w obwodzie donieckim. Nie żyje były amerykański sekretarz stanu Henry Kissinger, miał 100 lat. Senatorowie wracają właśnie do pracy. W drugim dniu posiedzenia Senat ma zatwierdzić wybór Moniki Horny-Cieślak na rzecznika praw dziecka. To prawniczka i działaczka społeczna, która udziela pomocy osobom młodym, które doświadczyły przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej. Małgorzata Naukowicz. Po jej wyborze przez Sejm Monika Horna-Cieślak zapowiedziała, że pierwszą decyzją po objęciu funkcji będzie mianowanie młodej osoby na zastępcę rzecznika praw dziecka oraz powołanie Rady Osób Młodych przy RPD. Zapowiedziała też, że w swojej pracy będzie chciała skupić się na wzmocnieniu ochrony praw dzieci w zakresie zdrowia psychicznego, bezpieczeństwa w sieci, przemocy wobec dzieci czy dyskryminacji dzieci i młodzieży. Zgodnie z ustawą o rzeczniku praw dziecka powołuje go Sejm za zgodą Senatu. Izba Wyższa wyraża zgodę na powołanie rzecznika w ciągu miesiąca od dnia otrzymania uchwały Sejmu. Wybór nowego rzecznika jest konieczny, ponieważ 14 grudnia kończy się kadencja obecnego. Niewykluczone, że Senat zajmie się też ustawą dotyczącą przeniesienia niedzieli handlowej z Wigilii na 10 grudnia, którą Sejm uchwalił wczoraj. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Do Senatu trafiła ustawa przewidująca finansowanie in vitro z budżetu państwa. Wczoraj ustawę wniesioną do Sejmu jako projekt obywatelski przyjęli posłowie. Pod projektem podpisało się 500 000 osób. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Dorota Bojemska powiedziała w Polskim Radiu, że lepszym rozwiązaniem niż refundacja byłby bon rodzinny proponowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Dajemy ten bon rodzicielski. Jeżeli rodzice chcą skorzystać z in vitro, proszę bardzo, mogą skorzystać z in vitro. Ale jeżeli chcą skorzystać z leczenia innymi metodami, leczenia de facto niepłodności, bo jednak to wszyscy wiemy, że in vitro nie jest leczeniem niepłodności, jest wspomaganiem rozrodu, tak? Czyli znowu wybór rodziny, czy ona chce skorzystać z takiego typu leczenia, czy z takiego typu leczenia. Ustawa zakłada, że na finansowanie in vitro z budżetu państwa będzie przeznaczane co najmniej 500 milionów złotych rocznie. 10 osób rannych, w tym 4 dzieci w rosyjskim ataku rakietowym w obwodzie donieckim. 5 osób uznano za zaginione. Ekipy ratunkowe przeszukują gruzy zawalonych domów. W Pokrowsku rakiety typu S-300 zburzyły 9 budynków mieszkalnych i garaże. Wśród poszkodowanych jest rodzina z dwojgiem dzieci i 13-letni chłopiec. Ratownicy musieli wyciągać ich spod gruzów. W Nowogradiwce wybuch rakiety zniszczył wielopiętrowy budynek mieszkalny. Ratownicy szukają 5 mieszkańców. 2 rakiety spadły na Mirgorod, niszcząc posterunek policji. Prezydent Andrzej Duda leci do Dubaju na szczyt klimatyczny. Na dorocznym spotkaniu organizowanym tym razem przez Zjednoczone Emiraty Arabskie światowi liderzy mają rozmawiać o skutecznej walce z globalnym ociepleniem. Wojciech Cegielski. Organizatorzy przewidują, że do Expo City w Dubaju przyjedzie 70 tysięcy osób, polityków, ekspertów, aktywistów oraz dziennikarzy. Wielkimi nieobecnymi będą liderzy 2 największych trucicieli, czyli prezydent USA Joe Biden i przywódca Chin Xi Jinping. Nie będzie też papieża Franciszka, którego przylot został odwołany z powodów zdrowotnych. Politycy w Dubaju mają zobowiązać się do wykonania porozumień z poprzednich szczytów klimatycznych oraz znaleźć kolejne sposoby na walkę z globalnym ociepleniem. Przywódcy będą też dyskutować nad mechanizmami odszkodowań dla krajów rozwijających się za wszystkie lata, kiedy szybki rozwój przemysłu na zachodzie przyczynił się do zmian klimatu. Cieniem na spotkaniu kładą się niedawne informacje, że gospodarze konferencji, Zjednoczone Emiraty Arabskie, chcą w czasie szczytu wynegocjować nowe umowy na sprzedaż ropy. Stoi to w sprzeczności z przyjętą przez ONZ ideą ograniczania paliw kopalnych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Konferencja klimatyczna w Dubaju ma potrwać 2 tygodnie i ma zakończyć się przyjęciem nowych zobowiązań klimatycznych. Nie żyje Henry Kissinger, były sekretarz stanu USA, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego i dyplomata. Miał 100 lat. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Henry Kissinger urodził się w 1923 roku w Niemczech jako Heinz Einfried Kissinger. Jego żydowska rodzina wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych w 1938 roku. Podczas II wojny światowej służył w armii amerykańskiej jako tłumacz języka niemieckiego. Po wojnie studiował na prestiżowym Uniwersytecie Harvarda. Kissinger stał się znany w Ameryce, gdy w 1969 roku został doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Richarda Nixona. W tej roli prowadził negocjacje mające na celu zakończenie wojny w Wietnamie, za co później otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. Jako sekretarz stanu pomógł znormalizować stosunki Stanów Zjednoczonych z Chinami i prowadził negocjacje między Egiptem a Izraelem podczas wojny w 1973 roku. Pozostał sekretarzem stanu w administracji Forda do 1977 roku. Podczas rządów Nixona i Forda Kissinger miał ogromny wpływ na amerykańską politykę zagraniczną. Przez kolejne dziesięciolecia pracował jako konsultant i ekspert, a jego słuchane i szeroko komentowane opinie kształtowały globalną politykę oraz biznes. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże z większymi przejaśnieniami. Na północnym zachodzie i w górach miejscami opady śniegu. Na zachodzie może spaść do 7 cm. Temperatura maksymalna od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie do 1 na Śląsku i na Wybrzeżu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu miejscami porywisty. Zabaw językowych w tej godzinie ciąg dalszy. Liczymy na Państwa kreatywność, jeśli chodzi o zapożyczenia i szukanie polskich odpowiedników, a jeśli chodzi o to, co przed nami w tej godzinie, opowiemy Państwu o pewnym problemie Wenecji i nie chodzi o nadmiar wody, jednak ma to związek z jej położeniem. Oprócz tego ruszymy do Żucewa, gdzie znajduje się zamek, o którym opowiedzą Marta Piasecka i Marek Gaworski. 6 minut po godzinie 10. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzeci Polskiego Radia. Polski problem. Weneckie mewy, proszę państwa, atakują mieszkańców i turystów. Władze miasta postanowiły opracować specjalne vademecum, w którym zawarły informacje na temat tego, jak mają postępować z mewami na przykład turyści. Około 2000 mew żyje na stałe w Wenecji. Eksperci szacują, że nawet 430 par zakłada gniazda. Mewy dokonują nalotów na restauracyjne i barowe stoliki pod gołym niebem w poszukiwaniu jedzenia, co dla wielu turystów jest szokujące. Mieszkańcy się przyzwyczaili, a turyści niekoniecznie. Do tego, że muszą dzielić się posiłkiem, albo następuje atak na kawałek pizzy, albo na kanapkę. Niestety problem wygenerowali ci turyści, którzy dokarmiali ptaki, a te się przyzwyczaiły. Pokochały pizzę, makarony oraz panini i zdaje się, że jak to było, siekańcem mięsno-serowym także nie pogardzą. Zamiast cheeseburgera, proszę państwa, jeśli chodzi o zapożyczenia, to mamy jeszcze jedną propozycję. Myślę, że serbuła byłoby fajnym określeniem. Natomiast singla raczej się nie zastąpi chyba, bo singiel to u nas zastąpił starą pannę i starego kawalera. Trójka przed południem, kwadrans po 10:00. Integrujemy się z innymi nacjami, z Brytyjczykami, z Amerykanami, którzy także prowadzą biznesy w naszym kraju. No i to także ma swoje odzwierciedlenie w języku. Dzwonię w sprawie zapożyczeń. Jeszcze tylko chciałbym powiedzieć, że jeżeli ktoś nigdy nie pracował w korpo, gdzie spora część działalności jest za granicą i nie musiał sfokusować się na case'ie, o innych rzeczach nawet nie będę mówił, bo mnie aż uszy bolą, to ten się w cyrku nie śmieje, jeśli chodzi o zapożyczenia z języka angielskiego. No i być może jest teraz tak, że sporo osób siedzi na kolu z szefem albo z całym teamem. 18,5 minuty po godzinie 10 to jeszcze propozycja zastępowania, w tym przypadku chyba cheeseburgera. Mi się kojarzy popularna skądinąd poprawa, która się nazywa hot dog. I tutaj Czesi mi się przypominają, którzy bardzo lubią sobie tłumaczyć na swój język. I to jest parek w rogliku. No to dobro i chuć. We'll be right back.

ile dasz, tyle z życia masz, ile dasz. Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa. Proszę Państwa, wymyślenie słowa to jedno, ale używanie go to drugie, bo im więcej osób będzie używać nowe słowo, tym większa szansa, że się przyjmie w języku polskim. Siekaniec się pojawił w sprawie cheeseburgera, ale była też inna propozycja. Przed chwilą była serbuła. Super, podoba mi się. Serbuła, okej, okay, dziękuję. Ale chodzi o to, żeby było bardziej precyzyjnie, czyli szukamy też słowa, które będzie odnosiło się do tego wypełnienia. Ja w temacie cheeseburgera może pójdźmy najprostszą drogą po składnikach i mamy serobułę. Możemy iść dalej i mieć kurobułę, świniobułę i krowobułę. Pozdrawiam. Czyli krowobuła raz, tak by to brzmiało, kiedybyśmy zamawiali. Ewentualnie, jeżeli chcieliby Państwo uzupełnić, to czekamy na propozycję. It was run, run, run, run, run. Staring at the lights, they look so pretty. Mama said, son, son, son, son, son, you're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, run, run. Last 3, 4, 5 days. Living it up, but living down low. Chasing that luck before I get old. Looking back, oh, we had some fun. Boy, run, run, run, run, run. They'll tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson. Count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. Yeah, one day, well, the sky might fall. Shining down on me. So take me up high, take me down low. Bury it all in, somebody knows. But until then, let's have some fun. Yeah, run, run, run, run, run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson. Count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. Yeah, one day will the sky might fall. Ogłoszenie społeczne. Dla wszystkich, którzy marzą o szerokopasmowym internecie, ale jak dotąd im się nie poszczęściło. Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło portal internet.gov.pl, który pozwala nie tylko sprawdzić aktualne możliwości szerokopasmowego dostępu, ale także poznać plany dla swojej lokalizacji, a nawet zgłosić potrzebę uruchomienia łącza. Wejdź już dziś na internet.gov.pl. Szybka sieć dla całej Polski. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Szerokopasmowego, realizowany we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Ostatni dzień Black Friday w Media Ekspert. Na przykład ekspres automatyczny Philips. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1111 z kodem rabatowym taniej o 588 zł. Bo w Media Ekspert taniej masz. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie przeciwko HPV. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do godziny 11. Przed nami serwis kulturalny i Małgorzata Łukowska. Przed nami finał trzeciej Międzynarodowej Nagrody imienia Witolda Pileckiego. Uroczysta gala odbędzie się wieczorem w Zamku Ujazdowskim. Nagrody Pileckiego otrzymają najlepsi autorzy książek dotykających tematyki doświadczeń dwóch totalitaryzmów. Jak mówi sekretarz kapituły imienia Witolda Pileckiego, Mateusz Werner, wybór książek, które spełniają najwyższe kryteria naukowe i czytelnicze, był wspaniały. Kapituła składająca się z wybitnych historyków, świetnych znawców tematu, no miała rzeczywiście nie lada problem, żeby wyłonić zwycięzców, ale jesteśmy już po tych dyskusjach emocjonujących i dzisiaj świat dowie się, kto odbierze no niebagatelne też nagrody finansowe i piękne rzeźby z monogramem Witolda Pileckiego. Także napięcie rośnie. Mówił sekretarz kapituły imienia Witolda Pileckiego Mateusz Werner. Uroczysta gala, podczas której poznamy tegorocznych laureatów nagrody, odbędzie się już dziś o 18.30 w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio i TVP Kultura. A jeżeli mają Państwo ochotę na koncert, który da młody, uzdolniony artysta, no to mam dla Państwa propozycję nie do odrzucenia. Jan Majewski, laureat tegorocznych debiutów Trójki na festiwalu w Opolu, zagra dzisiaj swój premierowy koncert. Impreza odbędzie się przy ulicy Żelaznej w Warszawie, a koncert promować będzie debiutancką płytę Jana Majewskiego, która nosi tytuł Niebezpiecznie mi. Wszyscy miłośnicy książek powinni słuchać nas zwłaszcza dziś, zwłaszcza w okolicach godziny 14.40, bo to właśnie o tej porze w trójkowym studiu pojawi się gość. Dyrektor Wrocławskich Targów Anna Morawiecka zaprosi Państwa na rozpoczynające się właśnie dziś Wrocławskie Targi Dobrej Książki. O atrakcjach tegorocznej edycji imprezy porozmawiamy podczas audycji Trójka do Trzeciej. No i w trakcie tego programu też pojawi się kolejny serwis kulturalny, na który zapraszam Państwa na godzinę 14.30. Store, practically floored. Wanna Gdyby Państwo zamawiali dzisiaj obiad, to proszę spróbować, czy się uda zamówić burgera z serem za pomocą nowych nazw. Jak się bawimy, to się bawimy. Więc jeżeli mamy, no nie krowobuła, to trochę długie i ktoś tak pokazuje dawcę, ale na przykład albo wołobuła, albo wobuła. Drobuła, nie wiem jak z wieprzowiną, wiebuła, no jakoś tak, żeby szybko było. No tak, tak po nowojorsku oczywiście, tylko znowu jeśli mówimy o wołobule czy wobule, to gdzieś tam ten aspekt sera nam ucieka. Zmieniłbym krowobułę na wołobułę, ale koniecznie, żeby była ze serem. I cały czas ten ser gdzieś odstaje, proszę Państwa, więc może uda się to jakoś wszystko ze sobą połączyć. A jeśli chodzi o singla? Wydaje mi się, że single, singielka to są po prostu zapożyczenia takie bardzo maskujące. Maskują one stan cywilny danej osoby. Nie ma wdowy, nie ma panny, nie ma rozwodnika i tak dalej. Wiadomo, o co chodzi. Dla mnie każdy singiel, czy singielka to są zalotnicy. Singiel to jest zalotnik, a singielka zalotnica. No właśnie, ale pani Krystyno, nie każdy singiel chce się zalecać. Zalotnik czy zalotnica dość mocno determinuje właśnie taką aktywność, a tu chodzi o pewien stan i filozofię życia. 2 2 i 7 3 na zegarze 21 minut pozostało do godziny 11. Pamiętam, co było wczoraj, minęło jak dzień. Najtrudniej uwierzyć w słowa, rzucały dzień. Byłaś mi potrzebna jak woda w ten pijany dzień. Lecz zanim odpłyniesz, zobacz, na mojej ulicy zachodzi już słońce. Nie myśląc o niczym, pędzimy na oślep. Już nie ma odwrotu, czekania na potem. A czuję, że szuka stracone nadzieje, brak czasu na bliskość. Nie wybiega przyszłość, dziś tu mamy wszystko. Dziś tu znajdziesz wszystko. Zostańmy na dobre i złe. A czas szybko mija i co z nami będzie? Już wiem, zabiorę cię wszędzie. Poczujesz szczęście, a czas szybko mija. I co z nami będzie? Już wiem, zabiorę cię wszędzie, gdzie poczujesz szczęście. I znów jeżdżę w koło po mieście. Wyglądam jak cień, a głowę napiętą od myśli owijam we mgłę. Byłaś mi potrzebna jak woda w ten pijany dzień. Lecz zanim odpłyniesz, zobacz, na mojej ulicy zachodzi już słońce. Nie myśląc o niczym, pędzimy na oślep. Już nie ma odwrotu, czekania na potem. A czuję, że szukasz nie mnie. Stracone nadzieje, brak czasu na bliskość. Nie wybiega przyszłość, dziś tu mamy wszystko. Dziś tu znajdziesz wszystko. Zostańmy na dobre i złe. A czas szybko mija, jak sen. I co z nami będzie? Już wiem, zabiorę cię wszędzie, gdzie poczujesz szczęście. Bo czas szybko mija, jak sen. I co z nami będzie? Już wiem, zabiorę cię wszędzie, gdzie poczujesz szczęście. A czas szybko mija i co z nami będzie? Zabiorę cię wszędzie, gdzie poczujesz szczęście. Bo czas szybko mija. Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się powoli godzina 11:00. O tej porze wracamy na szlak pałacowo-zamkowy. W Trójce przed południem mówiliśmy o Wenecji i o szalejących tam mewach. My wybierzemy się do nadmorskiej miejscowości, ale na północ, gdzie znajduje się ciekawy historyczny obiekt, o którym opowiedzą Marta Piasecka i Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Mieszkać w pałacu nad samym morzem, w Polsce, i to w dodatku w majątku, w którym kiedyś przed wiekami mieszkał sam król Jan III Sobieski. Jak już pewnie, drodzy Państwo, domyślają się, jest to możliwe. Dziś odwiedzimy województwo pomorskie, a dokładniej wieś Żucewo, w której znajduje się neogotycki pałac. To dawna arystokratyczna rezydencja, która jest położona nad brzegiem Zatoki Puckiej i z łatwością możemy sobie wyobrazić, jak piękne widoki przed wiekami mieli jej mieszkańcy. Wieś po raz pierwszy wzmiankowana była w XIV wieku. Początkowo należała do rodziny Bolszewskich z Bolszewa. Od końca lat 70. XVI stulecia była własnością znanego na Pomorzu Ernesta z rodu Wejherów, dowódcy wojskowego Zygmunta Augusta. Za czasów panowania właśnie tej rodziny pochodzą najstarsze informacje o drewnianym dworze, który nad brzegiem morza wzniósł Jan Wejher. Kolejnymi właścicielami Rzucewa byli Radziwiłłowie, ponownie Wejherowie. Potem miejscowe dobra weszły w skład majątku Jana III Sobieskiego i jego rodziny. No i wiadomo, że w Rzucewie wielokrotnie bywała królowa Marysieńka z dziećmi. A wcześniej, bo w 1625 roku, dwór został spalony przez wojska szwedzkie. Dwór został przez nich najpierw splądrowany, a potem właśnie spalony. Szybko jednego odbudowano, jednak w roku 1734 nastąpiły kolejne zniszczenia, tym razem z rąk rosyjskich. Wówczas miejscowy majątek był już własnością bogatej rodziny Przepędowskich. Potem Rzucewo często zmieniało swoich właścicieli. Od lat 80. XVIII wieku majątek należał do Aleksandra Gibsona z Anglii, a na początku lat 90. tego samego stulecia przyszedł w posiadanie rodu Kaiserlingów. Kolejna rodzina, von Bellow, objęła Rzucewo po ślubie Emmy Gertrudy Kaiserlingowej z Gustawem Friedrichem Eugenem i w rękach potomków wieś pozostała już do końca II wojny światowej. I to też właśnie dzięki niemu powstał obecny pałac. Okazała rezydencja z charakterystycznej czerwonej cegły została zbudowana pod koniec lat 40. XIX wieku. Solidna, bo do tej pory trwa. Zgadza się. Jej projekt został wykonany przez znanego architekta Friedricha Stillera. Ukształtowanie otaczającego go parku zostało powierzone równie znanemu architektowi krajobrazu, jakim niewątpliwie był Peter Joseph Len, o którym już nieraz wspominaliśmy na antenie. A jak wyglądał pałac po jego ukończeniu? Tak samo jak teraz? Tak. Pałac został zbudowany w formie prostokąta z główną fasadą, która jest skierowana w stronę południową. Pałac składał się z dwóch części. Piętrowej po stronie zachodniej oraz trzykondygnacyjnej od wschodu i jej naroża zdobiły małe, ośmioboczne wieżyczki. Portal wejściowy, który umieszczono nad arkadowym podcieniem, zdobiła tarcza herbowa fundatora budowli i jego małżonki. Do czasów współczesnych zachowało się w pałacu wiele fragmentów dawnego wystroju, między innymi sklepienia, bogato zdobione stropy, no i kominki. A co działo się z pałacem po II wojnie światowej? Pałac był własnością rodziny Bellowów do 1945 roku, a potem przeszedł w ręce Skarbu Państwa i został przeznaczony na cele szkolne. W murach urządzono technikum rolnicze, a po opuszczeniu pałacu przez uczniów przechodził on z rąk do rąk, aż w połowie lat 90. został zakupiony przez firmę, no, która wyremontowała budowlę. Dzięki temu jest ona jedną z najpiękniejszych neogotyckich rezydencji Pomorza. Została uratowana, no i z pewnością należy do obowiązkowych punktów do odwiedzenia na mapie zamków i pałaców północnej Polski. A przy okazji można podziwiać piękne Morze Bałtyckie, a w szczególności Zatokę Pucką do Rzucewa. Zabrał nas dzisiaj Marek Kaworski, autor książek i przewodników. Trójka po królewsku. Polecamy Państwu zajrzeć do tego obiektu, kiedy będą Państwo nad Zatoką Pucką, a z Markiem Gaworskim rozmawiała Marta Piasecka. 9 minut pozostało do godziny 11. Thank you.